राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल 5 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 13 जून 1994 को प्रार्थना स्तुति के बाद प्रातः 5 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम पहले उद्देश्य बनाना है। उद्देश्य हमें क्या करना है, इस मानव शरीर में हमें खास क्या करना है, ऐसा एक विचार है वो उद्देश्य कहते हैं। ध्येय हमें तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना है, चाहे प्रेम प्राप्त करना है, चाहे भगवत दर्शन प्राप्त करना है, चाहे कल्याण करना है, उद्धार करना है, ये एक ही बात है। ऐसा ध्येय बनाना है, उस ध्येय बनाने की अपेक्षा ध्येय का पहचानना बड़ा बढ़िया है। भगवान का ध्येय बनाया हुआ है, मनुष्य शरीर मिला ही केवल कल्याण के लिए है, धन संग्रह करना और भोग भोगना इसके लिए मनुष्य शरीर नहीं है। मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। इस ध्येय को याद करने पहचान लेना कि ध्येय क्या है। जैसे यहां से कोई बद्रीनारायण जाता है तो बद्रीनारायण पहले ध्येय में आता है कि बद्रीनारायण जाना है, इसके बाद यहां से यात्रा शुरू होती है। ऐसे मनुष्य शरीर केवल जीव का कल्याण करने के लिए ही भगवान देते हैं, पीछे मनुष्य शरीर मिलता है। तो ध्येय पहले बना है, यात्रा पीछे होती है। उस ध्येय को पहचानना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। भोग भोगने में तो सब प्राणी होते हैं, संग्रह करने में कई होते हैं कई नहीं है। पक्षी है वो संग्रह कर ले, घोंसला बना लेते हैं, ऐसे कई संग्रह करते हैं पक्षी। हमें डोल काग बड़ा काग होता है, वो संग्रह करता है, रोटी को रिजार खा लेता है, दूसरी रोटी रख देता है। तो संग्रह करने में भी जीव प्राणी है और भोग भोगने में सभी है। अगर इसी में हम लगे रहे तो इसका नतीजा क्या होगा, भोगियों नहीं मिलेगी। तो भोगने में जो रहे, भोग भोग के नहीं लिया, आपने तैयारी कर ली, जिसमें आजकल तो केवल भोग की विचार है, ऑपरेशन करना है, ये करना है, गर्भ गिरा देना है, मतलब क्या भोग भोगना, केवल ये बात हो गई। तो मनुष्य नहीं रहा, वो पशु हो गया, पशु, और पशु पक्षियों से नीचा हो गया। पशु पक्षियों में मर्यादा होती है, इसमें मर्यादा नहीं, पशुओं में मर्यादा, कुत्तों में मर्यादा, गधों में मर्यादा है, नीचे से नीचे उनमें मर्यादा है, पर मनुष्य मर्यादा ही नहीं। तो सबसे नीचा हो गया, सबसे नीचा ध्येय बन गया, बड़े मुश्किल की बात है। ध्येय मुश्किल, ध्येय बन गया नीचा, अब उन्नति कैसे होगी, लक्ष्य नहीं है ना। ध्येय ही नीचा बन गया, अब उन्नति कैसे होगी। पारमार्थिक लाभ चाहते हैं हम, और ध्येय बनेगा केवल भोग भोगना, केवल इसी से कुछ नहीं। कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता, ये आश्रय संपत्ति का खास लक्षण है। प्रवृत्ति से निवृत्ति से जना न विदुरासुरा, आसुरा जना प्रवृत्ति और से निवृत्ति न विदु, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये नहीं जानते। भोग भोगना अपने ही रहा तो ये बहुत नीचे चले गए। मनुष्य बना गया था अपने कल्याण के लिए। तो भाई बहनों से प्रार्थना है कि थोड़े से चुनवे आप आए हो, आप तो केवल ये अपना कल्याण करना है, ये ही ध्येय बनावे, ये ही लक्ष्य बनावे, इसी लक्ष्य को लेकर चले तो कल्याण होगा। लक्ष्य ही नहीं बनेगा तो कल्याण कैसे होगा। सत्संग करने वाले भाई बहनों में भी बहुत से रहते हैं सत्संग कर लिया, बस चलो सत्संग का समय सत्संग कर लिया, नित्य कर्म के समय नित्य कर्म कर लिया, अपना गीता पाठ रामायण पाठ आदि कर लिया, फिर खुल दिया अपने, ये बात नहीं है। मनुष्य के लिए हरदम सावधान रहना चाहिए, हरदम नित्य निरंतर सावधान, वो मनुष्य होता है। जो गफलत में समय बर्बाद करता है उसका पतन होता है। यह तनु कर फल विषय भाई, इसका फल विषय नहीं है, सांसारिक सुखी नहीं है इसका विषय। स्वर्ग और स्वर्ग अंत तो स्वर्ग के सुखों के लिए जाए तो ही अंत दुखदायी है, स्वर्ग का सुख नहीं, यहाँ का ही सुख लेना को रही, यहाँ का ही। अरे ये सुख सुख में इतनी पतन की बात आ गई कि वृद्धावस्था में पानी पिलाने वाला नहीं रहेगा। ऐसी मैंने शिकायत सुनी है गांव में, ऐसे घरे ऐसे आदमी हो गए हैं, दो संतान वो मर गए, अब बूढ़े हो गए, अब भूसुर हो गए, पानी कौन पिलाओ। ऐसी दास ऐसी मेरे पास शिकायत आई है। तो ये कामोपभोग परमा के परायण होने से ये दशा है। अगर अपने कल्याण की इच्छा रखे तो ये दशा नहीं होगी। आप कह सकते हो कि पुत्र आदि न होने से कल्याण करेंगे तो फिर भी यही दशा होगी, संतान तो नहीं होगा, सेवा कौन करेगा। कि जो कल्याण की चार कल्याण में चलते हैं वो दुनिया सेवा करेगी, संतान की जरूरत नहीं है। जो वास्तव में कल्याण अपना करते हैं, कर रहे हैं, कर लिया है, उनकी सेवा के लिए दुनिया लालयत रहती है कि इनकी सेवा मिल जाए। कामो भोग परमा, उनकी सेवा कौन करेगा। कोई देता है तो संयमी को त्यागी को देता है, चोरों को डाकुओं को देता है, तो भोगी की सेवा कौन करेगा बताओ। कामोपभोग परमा इतना ही हो गया तो उसे निर्वाह मुश्किल होगा। अरे भगवान परायण हो जाए तो निर्वाह करने वाले लोग अपनी सफलता मानेंगे भोजन और वस्त्र आदि देने से, कि ये ले ले तो हमारी वस्तु सफल हो जाए। प्रत्यक्ष बात है, घरवाले भी राजी होंगे, कामी और भोगी से घरवाले भी राजी नहीं होते, दूसरा राजी कौन होगा। घर में जो कमाता है, सबका पालन पोषण करता है, उसका आदर होता है, आपने देखा है ऐसा। साधारण घर है बिल्कुल, कोई धनी नहीं है, कोई घी है दूध है जो रखते हैं ना, जो काम करता है उसको हर चलाते हैं, उनको गुड़े और घी में रोटी चूर के बेचते हैं। ये हमने देखा है, आपने देखा ही होगा। तो दूसरों का हित करने वाले का हित करेंगे, घर में हित करता है तो घर में हित करेंगे, दुनिया का हित करेगा दुनिया हित करेगी। तो उनके बेटा बेटी न होने से भूखा नहीं मरेंगे वे, मैं कामो भगवान उसी दुर्दशा होगी। थोड़ा विचार कर दी बात समझ में छोड़े आती है, उनकी सेवा कौन करेगा। चोरों की डाकुओं की चोर कौन करता है। घर में भी जो बहना ऐसी होती है कंजूस, चोरों को नहीं देती, बूढ़ी हो जाती, चोरों सेवा नहीं करते, क्या तेरे तेरे बेटों को ही दिया गो बोले बोले कभी कपूत निकल जाए तो सेवा कौन करे। और जिसका उदार भाव है सब बालकों को देती है, सब बालक माँ की तरह माने उसको, माँ है हमारी तो आदर करते हैं उसका। कितनी प्रत्यक्ष बात है, देवी संपद विमोक्षा निबंधा या सही मता। त्याग बैराग से रहते हैं, भजन स्मरण में लगे रहते हैं, सेवा करते हैं। हमने देखा है ऐसा, दोनों बातें देखी है हमने प्रत्यक्ष। यहाँ झाड़ी में रहते थे संत, उनको चूरू ले गए, उनका सही शांत और मंदिर बना दिया शिव जी के ऊपर और संस्कृत पाठशा खोल दी। उस पास में था नहीं तो उनको ले गए, मैंने देखा है। तो जो त्यागी है, भजन स्मरण करते हैं, उनकी भगवान सेवा करे। एक संत बोले थे कि दुनिया कहेगा मैं तुम्हारी सेवा कर, तुम सेवा क्या धूल करते हो, क्या बोले हो जो क्या धूल करोगे, सेवा सेवा हमें करते भगवान। भाई सपूत बेटे जो सभी ठीक होते हैं तो भगवान की तरफ लगे थे, उनकी भगवान सेवा करते हैं, दुनिया भी सेवा करती है। उनकी सेवा इस लोक में नहीं, परलोक में जाते हैं, जिन लोकों में होकर जाते हैं वे लोग अपने को कृतार्थ मानते हैं, संत पधारे इधर होकर तो हमारा जीवन सफल हो जाए। बुद्धिस्ट महाराज को नरक दिखाया गया था, ये झूठ बोले ना, अश्वत्थामा था अस्थि, वो झूठ बोल गए तो नरक दिखाया गया। बड़ा गंदा रास्ता, बड़ी दुर्गंध, बड़ी आ रही हाय त्राय कर रहे हैं। भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव द्रौपदी नरक में पड़े और कहा कि मारे आप ठहरो तो हमारे को शांति मिलती है, आपकी आवाज शांति मिलती है, नरकों का दुख कम हो गया। तो महाराज ने कहा भाई यहीं ठहरेंगे हम, तो दूसरों को शांति मिलती है। गंदगी महाराज बड़ी दुर्गंध आ रही बड़ी, और देवदूतों कह दिया कि ये जब पूछ लेंगे कहां तक रास्ता है यहां तक स्वाई पूरा कर देना। तो बड़ा आश्चर्य आया, दुर्योधन तो स्वर्ग में बैठा है, अरे नरकों पड़े। तब कहा कि आपने झूठ बोला, उस वजह से ये दिखाया है आपको। भीमसेन उपायु के पास बैठा, धर्मराज धर्मराज के पास बैठे, नकुल सहदेव अश्विनी कुमार के पास बैठे, द्रौपदी इंद्राणी के पास बैठी, ऐसे अलग अलग बताया उनको, जो स्वर्ग में ये नरकों में नहीं है। तो असत्य भाषण का फल उनको भी होना पड़ा, अर्जुन को भी नर्क में दिखाया। हाँ नर्क में देखा युधिष्ठिर महाराज ने, ये बात है सर। दुर्योधन बैठे स्वर्ग में, युधिष्ठिर ने देखा देवता नहीं बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो उल्टी बात है, स्वर्गारोहण पर्व में शिकता थी। तो वास्तव में वो सब ठीक निकला, फिर वो मातली आया है इंद्र का रथ लेकर के, चलो आपको चलना होगा। तो देखा थे कुत्ता है साथ में, तो आप चलो स्वर्ग में, ऐसे स्वर्ग में कुत्ता यहीं रहेगा स्वर्ग में। महाराज कुत्ता पालन वाला नरकों में जाता है, कुत्ता साथ स्वर्ग में कैसे जाएगा? कहते भाई नहीं जाता, हमें स्वर्ग नहीं लेना है, बेचारा बर्फ ही बर्फ सब जगह, कुत्ता कोई खाने चीज है नहीं, यहाँ पर मनुष्य कोई है नहीं, क्या करेगा, हम तो यही रहेंगे नहीं जाएंगे। तो प्रकट हो गए वो धर्मराज थे खुद कुत्ते के रूप से, तुम्हारी परीक्षा करी तुम उत्तीर्ण हो गए, इसी तरह से चलो आप ऐसे ले गए। तो कुत्ता भी यहाँ रहेगा नहीं स्वर्ग में जाएगा। कहते महाराज पाप में स्वर्ग में तो कुत्ता पालन वाला जाए, कुत्ता कैसे जाएगा? कि तो स्वर्ग कौन जाता है कि धर्म करने वाला, तो आधा धर्म मैं देता हूँ उसको, कुत्ते को आधा धर्म मेरा, दोनों ही। कितनी विलक्षण बात है ये, मेरे शरण आ गया है कुत्ता पालने वाला, तो मैंने कुत्ता पाला नहीं है, ये तो कुत्ता आ गया यहाँ, ये बस शरण आ गया, मैं ही हूँ, मनुष्य नहीं है, बर्फी बर्फ से पड़ी है तो क्या दशा होती। तो ये जो श्रेष्ठ आचरण है वो सब जगह काम देता है, लोक में परलोक में सब जगह। दुराचार है वो सब जगह दुख देता है, दैवी संपद विमोक्षा निबंध आया श्री माता। तो अपना ध्येय परमात्मा का बन जाए, जो कि ध्येय बना है पीछे जन्म मिला है, तो कितना अपना कल्याण होगा, कितनी आनंद की बात है, कितनी विलक्षण बात है। जिस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, कमी रहेगी तो ही लाभ होगा, योग वृष्ट हो जाएंगे, दूसरे जन्म में ठीक मिलेगा। और भोगों में इसमें दुराचार में पागल आगर में रह क्या दशा होगी। मेरे एक आश्चर्य आता है, लोग छिप करके चरण छूते हैं, नहीं तो चरणों की धूल देते हैं। ये क्या है, झूठ कपट से धन कमाते हैं, झूठ कपट से ही कल्याण कर देंगे, डाका डालने जबरदस्ती के डाका डालेंगे, चोरी कर कल्याण कर देंगे। अरे चोरी डाके का तो दंड होता है, पर वो आदर पड़गी ना चोरी करने, चोरी कहीं धन मिलता है तो चोरी करके कर दो कल्याण हो जाएगा। नहीं समझते अन्याय का फल कल्याण होता है कभी, मन के विरुद्ध कोई करे वही तो पाप होता है, तो छिपकर करेंगे तो छिपकर पाप भयंकर होगा। ख्याल ही नहीं आती है, आदत ऐसी पड़ गई झूठ कपट से धन आता है, झूठ कपट से ही कल्याण हो जाएगा, झूठ कपट से कल्याण होगा नरक होंगे। अकल नहीं आती बात, आदत ऐसी पड़ गई झूठ कपट करने की, तो भक्तों से भी संतों से भी दुनिया से भी भगवान से भी सबसे ऐसा करते हैं राम राम राम राम। तो आदत सुधारो तो कब सुधरेगा, ध्येय अच्छा बन जाए। हमें तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना है, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार, अपनो भवन बुहार भाई, अपनो बुहार कर दूर कर साफ कर तो कल्याण हो जाए, नहीं तो पतन होगा भाई। कि जो करेगा वही पाएगा, इस बात सज्जनो ये कृपा करो, अपना तो कल्याण ही करना है, चाहे हो सुख पावे दुख पावे कुछ परवाह नहीं। हमें तो कल्याण करना है, उद्धार करना है, तो ध्येय पक्का बनने से भगवान साथ में, संत महात्मा साथ में, वर्तमान में संत वे साथ में, भूतकाल में संत वे साथ में, और भविष्य में संत होंगे उनकी सम्मति उनमें साथ में रहेगी, धर्म साथ में, शास्त्र शास्त्र में। कबीर साहब ने कहा कि निंदक तू गल जाओ सीरे जू पानी में लूण, कबीर है कहो तो राम रुख आलो थारे निंदक कौन कौन करेगा। तो उदाहरण के साथी नहीं होते, घर के माँ बाप महाराज विरुद्ध हो जाते हैं कि कपूत है कपूत है, कोई कहे वो इनका लड़का है, उसको अन्याय करता है ना, इनका लड़का है उसको कुछ आप गाएगा फूट गया मेरे क्या करूँ। बाप साथ नहीं, माँ साथ नहीं, भाई साथ नहीं, लुगाई साथ नहीं। रावण इतना प्रभावशाली जी करे लुगाई है जो विरुद्ध ये बात है भाई। यार भगवत भजन करे तो गांव के साथ हो जाए, देश के साथ हो जाए, दूसरे लोग साथ हो जाए। तो अच्छा आचरण में चलना, तो अच्छा आचरण तब होगा जब ध्येय अच्छा बन जाएगा, ये लक्ष्य बन जाएगा। हमें तो पत्तों की प्राप्ति करना है, परमात्मा की भगवान की प्राप्ति करना है, ये लक्ष्य बन जाए तो उद्धार हो जाए उसका। कितनी विचित्र सच्ची बात है। तो लोक और परलोक सब शुरू हो जाए, हरि नाम भजा सब काज सरे, परमार्थ स्वार्थ है सगरो, स्वार्थ भी हो जाएगा असली। जैसे भगवान में लगे हुए कोई संत बाहर जंगल में मिल जाए तो चोर और डाकू वे सेवा करे उसकी, चोर और डाकू जो डकैती करते हैं चोरी करते हैं, एक संत है तो देव रोटी बने कुछ देव। प्रत्यक्ष बात है, कितनी विलक्षण बात है, दुष्ट देख रहे हैं लोग में बुरी दृष्टि पैदा होती है, संत लोग देखते हुए संतों को देखे तो उनकी दृष्टि अच्छी पैदा होती है, भाव अच्छा होता है, सद्भाव पैदा होता है। तो पारमार्थिक उद्देश्य अपना बना लो, कहना तो अपना कल्याण करना है, भाई बहनों से विशेष करना है, केवल यहाँ ही बात नहीं है, अपने घर पर जाओ तो भजन स्मरण जप कीर्तन करता है, करना है। सुना है कि यहाँ भाव रहते हैं तो बाहर नहीं रहते, ये भावना मत रखो। ये मैंने सुना है, सेठ जी कहते थे कि भाई हम सत्संग में रहते जो ठीक रहता फिर ठीक नहीं रहता, इसमें कारण है तुम्हारी ये भावना बनी हुई है कि सत्संग में वृत्ति ऐसी रहेगी और समय नहीं रहेगी, इस भाव के कारण से ही होता है। लोग कहते हैं ऐसे होता है, इस बात भाव बना है, यहाँ अच्छी रहती और वृत्ति ठीक नहीं रहती, इस बात भाव बना है। शेर जी कहता नहीं, आपका पहले भाव बना हुआ इस बात से ऐसा नीचे होता है, इतना दिन हुआ अब ऐसा नहीं होगा, अब के तो बदन स्मरण करेंगे। कई भाई बहनों की बात रहती है, या तो सत्संग सुबह सत्संग, दोपहर में सत्संग, रात में सत्संग, भक्त नहीं मिलता, गांव जाएंगे तो ठीक सत्संग करेंगे वो, क्योंकि सत्संग करने वाला समय तो सब मिलेगा नहीं, खा ले वहां करेंगे, उतना ही नहीं होता। मेरे सामने बीती है घटना है, जिन वर्षों में कलकत्ते बहुत रहता था सत्संग उद्देश्य नहीं, उस समय भी कई कहते हैं कि यहाँ व्यापार हो रहे, गांव जाएंगे तो वह करेंगे, गांव जो गए तो वहां भगत पर स्नान नहीं होता, कलकत्ते में जल्दी स्नान कर ले, संध्या कर ले जल्दी, वहां 7-8-9 बजे 10 बजे स्नान ही हुआ फिर कर लेंगे, एक काम करना होता तो उससे तैयार होती है। तो एक तो काम से अधिक समय मिल जाए और खर्चे से अधिक पैसा मिल जाए, इन दो का उद्धार होना बड़ा कठिन है। प्रमाद करेंगे पैसा मिल गया पास में, तो खर्चे से अधिक पैसा ना हो और काम धंधे से अधिक समय ना हो, सब समय में लगे रहे काम होता है, बड़ा लाभ होता है। हमने देखा है, औरों को भी देखा, खुद को देखा है। कल्याण का काम करते थे तो रात में दिन में सुबह सब समय वहां लग रहती थी, भाई कौन सा लिख देना है, कैसे देना है, कहां प्रमाण ढूंढना है, कैसे विचार है, कई पुस्तक देखते विचार करते आपस में पूछते, बहुत अध्ययन होता है उससे, हम देखा है। काम नहीं होता क्या बैठे है उसको जाओ क्या आराम करो, ताज तो बल खेल तो बसा, इनमें समय बर्बाद होता है। तो समय ज्यादा मिलना नहीं चाहिए, काम धंधा रहना चाहिए, ना तो संग्रह होना चाहिए ना कर्जा होना चाहिए, कर्जे से भी चिंता होती है, संग्रह से प्रमाद होता है, अपना खावे कमावे रहे ऐसा ठीक है। इस बार सरकार का कानून अब है वो अच्छा है, ज्यादा करो टैक्स ज्यादा लगेगा, जितना तुम निर्वाह होना तो मैं ठीक है, अधिक करो तो खर्चा लगेगा, तो तुम पहले नहीं मानते तो कानून बनाना पड़ता है, नहीं तो कानून क्यों बनावे, ठीक तरह से करे तो काम ठीक ही रहे। इस बात अपना ध्येय ठीक बनाओ, लक्ष्य एक बनो, परमात्मा प्राप्ति करनी है। धन का ध्येय बनने पर निरंतर धन खर्च नहीं करता, ऐसे उद्देश्य परमात्मा का हो जाए तो समय निरंतर खर्च नहीं करेगा, सावधान रहेगा, हर समय सावधान रहेगा। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है भाई, गोविंद गोपाल की जय बोलो।